Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Jeg skulle gerne have Günay Özkan med på en forbindelse fra Folkemødet. Er du med, Günay? Ja, ja, jeg er med her. Günay, du er jo min kollega her på Radio 24/7, og du er på Folkemødet. Og lige nu, der kører der jo en del sådan debatter på Folkemødet. Der er det her cyberforsvar. Er vi på vej mod cyber Ragnarok? Der er Susse Wold og det gode liv. Hun bliver interviewet om det gode liv. Så er der forsvarsindustriens reaktion, bidrag til dansk sikkerhed. Børns digitale liv i daginstitutioner. Der er en masse oplæg og debatter på Folkemødet. Men spørgsmålet er jo så, om der er nogen, der nogensinde skifter holdning på Folkemødet. Altså er det bare en masse mennesker, der er mange journalister og lobbyister, der er også nogen fra folket, der kommer. Men er der overhovedet nogen, der skifter holdning i løbet af Folkemødet? Det skal vi prøve at finde ud af nu med dig, Günay. Du står foran Ny Borgerliges telt, som ligger lige ved siden af bedsteforældre for asylteltet. Der er lidt et clash her. Har du fået nogen at spørge? Ja. Jamen, jeg står faktisk inde i Ny Borgerliges telt lige nu. Og der er sådan, at der er borgerne med flyers med Pernille Vermund, men hun er her jo ikke. Men til gengæld har jeg fundet en, som ligner hende rigtig meget. Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Sille Eholm. Jeg arbejder for Ny Borgerlig, og vi er her til Folkemødet, hvor der desværre ikke sker noget specielt i forhold til programmet, men til gengæld så har vi lavet et dialogtelt, hvor vi har gratis fadøl og tilbyder politiske samtaler. Så lige nu har vi besøg af nogen fra Enhedslisten og nogen fra Socialdemokratiet, og så har vi sådan lidt blandet ind og ud. Det er super hyggeligt. Nu er jeg gået rundt her på Folkemødet, og der er jo sådan talks overalt med høje mikrofoner, der spiller højt ud over festivalspladsen. Det har I vel også haft? Nej, vi har ikke haft nogen talk endnu. Vi har en, jeg tror, vi har en talk i morgen med Peter Seier, men umiddelbart så er det jo et folkemøde, så det er jo meget fedt, at man kommer ind og så møder folket, i stedet for, at det bare er nogle fancy mennesker, som står med en telefon eller en mikrofon og snakker. Så vi bringer folkemødet ned til rødderne. Jeg lagde mærke til, at altså, nu vender jeres telt jo direkte ud mod den store festivalsplads, men altså røven af jeres telt, altså hvis vi forestiller os, at man kunne skære et hul i den her ende af teltet, så vil man jo komme ud til bedsteforældre for asyl. Ja. Er det tilfældigt, eller hvorfor har I dem lige der? Altså, vi tænkte faktisk det samme. Jeg tror, det er tilfældigt, og sådan umiddelbart, men vi er gode venner med dem. De har lige været inde og låne to af vores stole, og jeg tror, vi har været over at sælge et lille bolde fra dem også, men det er jo bare super hyggeligt, at det er muligt for to, hvad kan man sige, forskellige holdninger at mødes og tale sammen på. Har du skiftet holdning til noget, Günay? Det er det, vi skal til. Ja, men har du skiftet holdning til noget? I dag? Altså i forhold til, har du været til nogle talks eller til nogle ting, hvor du ligesom har været debatarrangementer? Ja, jeg har været til et debatarrangement nede på et af skibene omkring menneskerettigheder og korruption, og så har jeg været til en talk her lige ved siden af omkring skat og hele skatteskandalen, alle skatteskandalerne. Jeg tror ikke, jeg har skiftet holdninger i løbet af i dag. Jeg tror måske også, jeg har valgt at gå til de arrangementer, som jeg synes var interessante, og som jeg vidste måske ville styrke de holdninger, jeg har i forvejen. Men jeg tror i hvert fald, der er rig mulighed for at komme ud og få udfordret sine holdninger lidt, hvis at man har lyst til det. Hvornår har hun sidst udfordret sin holdning? Ja, hvornår har du sidst udfordret din holdning? Lige nu sidder vi og diskuterer med to fra Enhedslisten. Der bliver vi udfordret, men på fedeste vis, også fordi, at når det er mulighed for den her åbne dialog, hvor at vi prøver at forstå andres holdninger og andres synspunkter, så får man mest ud af det, og så tror jeg også, man kan komme frem til de bedste politiske beslutninger. Men du siger, at du lige har været til de talks, du har været til, var dem, som ligesom bekræftede dine egne holdninger. Hvad er meningen så egentlig med at gå til dem? Jeg tror, meningen er at måske få nogle flere argumenter eller flere syn og flere perspektiver på de her forskellige problemstillinger. Jeg tror, at man altid søger at blive anerkendt i de holdninger, man har, så det er naturligt at søge det, som man føler interessant, men det er jo også det er jo vigtigt, og du er fuldstændig ret i, at man selvfølgelig skal og bør gå ud og få noget mere at vide, få nogle flere synspunkter og flere perspektiver, som også går ud over ens egen horisont. Ja, fordi jeg tænkte, hvis du skal udfordre din egen holdning, og så vil det være det modsatte. Altså gå ud til den, som er allermest uenig med dig. Ja. Måske skulle vi lige gå om bag og til bedsteforældre for at søge. Lad os lige gå ud. Nu går vi lige 5 meter om bag det her telt. Og det er ikke, som man skulle tro. Ja. Jamen altså, hun lød ikke, som om hun nogensinde skiftede holdning, hende du talte med dig. Jeg kan lige prøve at høre ind. Sille, har du nogensinde skiftet holdning til noget, hvor du har været til et debatarrangement? Hvornår var det sidst? Er jeg skiftet holdning? Jeg tror, det var, da jeg kom ind i Nye Borgerlige for et halvt års tid siden. Der blev jeg meget mere borgerlig-liberal i min tanke, hvor jeg før var mere social-liberal, er nu mere borgerlig-liberal. Men jeg tror ikke, jeg kan pege på et specifikt moment, hvor jeg virkelig skiftede holdning. Måske da jeg var på udveksling i Spanien, hvor jeg blev mere kritisk over for EU, men ikke sådan en specifikt øjeblik, hvor det skete. Men lad os prøve. Alright. Nu går vi lige ind til bedsteforældre for asyl her. Hej. Hvad hedder du? Carl Christian Zimmermann. Og du er bedsteforældre for asyl? Det er jeg. Jeg ser det. Hvordan har I det med, at I er placeret lige i røven på en nyborgerlig? Nå, for min vedkommende er der jo tale om et tål til naboskab. Vi har jo ikke selv besluttet, at det skulle ligge der. Så det er jo besluttet centralt fra. Og så må vi jo bare sige, at de er naboer til os. Og så må vi jo få det bedste ud af det naboskab. Du siger, at I skal få det bedste ud af det, men hvad har I fået ud af det så? Jeg har ikke haft kontakt til dem, og jeg har ikke talt til dem. Men min kollega Ulla har i hvert fald haft visse samtaler med dem, og hun skal nok supplere den udtalelse, jeg kommer med. Vi går lige hen til Ulla her. Ja. Jamen altså, jeg har ikke talt med nogen i år, men sidste år var der flere, der var herovre, fordi vi inviterede over, så jeg kom over og snakke med os, og lad os mødes lidt og snakke sammen, hvordan vi forstår tingene, fordi vi kender jo egentlig ikke hinandens synspunkter. Og der havde vi en udmærket samtale med blandt andet en kvinde, der var derovre, som selv havde været flygtning og kom fra, havde boet i Sandholm og selv havde været flygtning og beskrev sit liv og hvordan livet var nu og har tilknyttet det nye borgerlige. Og det synes man jo godt kan synes underligt, når man har fået hjælp. Ja. Men det kan godt føles underligt, at man har fået hjælp. Det skal lige siges, der er vitterligt 5 meter mellem Nye Borgerlige-teltet og bedsteforældre for asyl. Og der er gået en hel dag, men I har ikke talt sammen. Nej, men vi har for eksempel været inde og låne stole, og det synes jeg, der er fint, at det er det, man gør, at naboer låner ting af hinanden. Så vi har været inde og låne nogle stole, fordi der kom så meget til vores arrangement, som for eksempel var med Bente Rich, der står her, som har været... Det er bare sådan, tanken med folkemødet er vel, at man får udfordret sine synspunkter og er lidt til forskellige. Ja. Men det har I så ikke? Jo, men for eksempel har vi jo også forskellighed til den anden side, hvor der er Socialdemokratiet. Og der kom en over i morges og sagde velkommen til. Vi er glade for at stå ved siden af jer. Vi er glade for det budskab, hvor man siger, at Danmark gør børn for træde, at det hænger over mod os. For vi synes selv, at vi er en gruppe i Socialdemokratiet, som ikke er enige med den politik, der er. Det er nemt at spørge, hvornår hun sidst har skiftet holdning til noget. Jeg skal lige høre dig, Ulla. Ja. Hvornår har du sidst skiftet holdning til noget? Jamen, jeg føler hele tiden, at mine holdninger bliver udfordret ved at møde mennesker, der er anderledes. Og det synes jeg for eksempel, det var sidste år at snakke med nogle af dem, der kom fra de nye borgerlige. Fordi man får jo lidt demoniseret hinanden. Ja. Så det at ligesom kunne sige, jamen vi må lytte til hinanden, og kun ved at lytte til hinanden, kan vi forstå, hvor forskelligheden består, og hvor enigheden er. For eksempel oplevede jeg sidste år med den kvinde, jeg snakkede med, hvor hun siger... Man hører jo tit, at det her med... Man får sine holdninger udfordret. Ja. Men altså, får det dig til at skifte holdning? Det kommer ikke til at skifte holdning, for det er et værdigrundlag, jeg har, som jeg har med mig helt fra min opvækst og alting. Så det får jeg ikke forændret, men jeg kan ændre mit syn på, hvordan... Nu står jeg her med Sille fra Nye Borgerlige og Ulla fra Bedsteforældre for Asyl, og I begge to siger, at I får udfordret jeres holdninger, men ingen af jer har egentlig skiftet holdning til noget. Så altså, men I laver talks, og tanken med dem er jo ligesom at påvirke andres holdninger. Men jeres egne holdninger, de er jo ikke rykket en meter. Jeg tror, det er svært at påvirke holdninger, men det, som det kan gøre, er netop at få en til at udvide sit perspektiv og forstå andres holdninger, så man ikke bare lukker af og er blind over for andres holdninger, fordi at man har jo, som Ulla også sagde, et værdigrundlag, som man ikke bare kan gå ind og ændre på, men det at kunne forstå andres fundament og andres grundlag, det kan også bidrage til den her dialog og til at gå på kompromis og finde de bedste løsninger. Gynæ, kan du spørge damen fra... Jeg vil forbavse over i dag, ja. Var, at Aarhus, ja. Vores genbo her... damen fra bedsteforældre fra asyl, om hun så har skiftet holdning til nogle andre emner, altså som ikke lige har at gøre med flygtninge, som det er de jo meget uenige om i Nye Borgerlige og synliggøre nogle holdninger, der findes. Jeg skal lige høre dig, Ulla. Altså, hvis vi tager bort fra det her med Nye Borgerlige, Rasmus Paludan, har du så skiftet holdninger til nogle andre ting? Ja, blandt andet er jeg jo en af dem, der er meget bekymret over Rasmus Paludan og det, der sker der. Men når jeg så hører Galsøs sige, men han har jo hjulpet os til at få nogle synspunkter frem, som findes, og få dem synliggjort og få dem debatteret, for der er jo kommet en debat omkring det, som gør, at nogen går ud og ytrer sig på nogle nye måder. Så jeg har ændret holdning til, ja, måske er det ikke helt så slemt, som jeg synes, det var, fordi nu kan vi debattere noget, som har været skjult før. Så jeg synes jo, at det, at holdninger kommer frem, er en del af demokratiet, og så må vi bare forsvare det, vi synes er vores værdigrundlag mod de holdninger. Dem kan vi jo ikke forsvare, hvis ikke vi kender dem. Okay, nu spørger jeg lige hurtigt. En ting, eller en holdning, som I har fået ændret ved at være på folkemøde. Altså, virker det overhovedet at komme rundt her med... Selvfølgelig virker det. Jeg tror ikke, man kan sige, at man skal ændre holdninger, men det at kunne få lært andre mennesker at kende og høre andres perspektiver og forstå andre holdninger, det giver os rigtig meget. Ikke nødvendigvis til at ændre holdninger, men til at kunne forstå andre mennesker og anerkende andres holdninger. Og så synes jeg lige, du skal kigge dig om bagved der. Der står en hel gruppe af unge mennesker. De står nu og svarer på vores quiz, hvor der er en masse spørgsmål om, hvordan det er at være flygtning blandt andet i Danmark. Og de står der og går i debat og går ind i dialog med os omkring, som er jo en anden generation af dem. Og en hel dag igennem at møde unge mennesker, der kommer her, det synes jeg er enormt livsbekræftende for mig og giver mig kraft til at gå tilbage og arbejde i bedsteforældre på asyl. Og det er jo mest af ældre mennesker, men det, at der kommer så mange unge her og vil debattere med os og kommer og er entusiastiske, det synes jeg giver masser af energi til det videre arbejde. Har nogen af dine folk fra Nye Borgerlige været inde i bedsteforældre asylstelt i dag? Det tror jeg faktisk ikke, de har. Nej, ikke i dag. Det er 5 meter. Altså, ja. Det er jo bare... Det vidder lige 5 meter. Hvorfor ikke? Jamen, ved du hvad? Jeg har ikke svaret, men jeg tror, at jeg vil ikke over have en øl. Vi har gratis øl over hos os. Hvis I mangler noget at lave, så er I meget velkomne. Vi vil rigtig gerne snakke med jer. Det synes jeg er et godt tilbud. Jeg tror ikke lige, jeg er til øl lige nu, så tror jeg, falder om. Men tak. Har I noget andet? Noget andet? Ja, tilbud. Dialog og hygge og god musik. Tak for tilbuddet. Ja. Skal vi gå over i Nye Borgerlige teltet sammen? Det kan vi godt. Kom med. Hvordan går det over? Hvordan går det over i teltet? Jamen, der bliver skænket, jeg ved ikke om det er øl, men der bliver skænket noget op til gæsterne fra bedstefolk, der får asyl. Sille, som arbejder for Nye Borgerlige, er fuld gang med kopperne. Så indtil videre godt. Indtil videre godt med dialog. Du lytter til det samme klip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Til efteråret bliver 16. sæson af Vild Med Dans sendt på TV2. Og her vil man for første gang i programmets historie kunne se to af samme køn danse sammen. Skuespilleren Jakob Favreby, der er gift med en mand, har nemlig bedt om lov til at danse med en mandlig partner i konkurrencen. Og det har TV2 givet ham lov til. Så han kommer til at danse med Silas Holst. TV2's underholdningsredaktør Thomas Strøbæk udtalte i sidste uge til DR.dk, at de med den her beslutning gerne vil vise, at det godt kan være flot og helt fint, at to mænd danser sammen, og at alle mulige andre konstellationer kan danse sammen. Men det er ikke alle, der er helt enige i det. En af dem, som ikke synes, at det er flot og fint, at to mænd danser sammen, det er dig, Anni Skjold Jensen. Velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Du underviser selv i dans og har været fastseer vild med dans, men forleden der havde du et læserbrev i Politikken, hvor du kritiserede den her beslutning. Hvad er problemet i, at to mænd danser sammen? For det første er det ikke flot. Altså, der skal kjoler, og der skal herretøj. Og det skal ikke være to herrer, der klæder sig ud. Det ser fjollet ud. Så kan vi gå til dragshow, hvis det er det, vi vil. Altså, det er sådan, at der er et par, og et par er helt normalt. Det er en kvinde og en mand. Og det er jo gået udmærket, selvom jeg godt er klar over, at mange af de mandlige udmærket og dygtige danser, som man fornøjer sig at se på, at de har et fantastisk forhold til de kvinder, de nu danser med. Så to herrer, der danser rundt, det er altså... Kan du se dem i en rumpa? Ja, jeg kan altså ikke. Nå, jeg kan godt se dem i en rumpa. Men okay.

Og men, så er det altså, når man ser det på fjernsynet, og nu er det jo en meget, meget populær udsendelse stadigvæk. Der er mange, der ser det, ikke? De får fine serietal. Så hvorfor skal de så påvirkes? Det er jo helt ned til små børn, der ser det. Altså, de skal da ikke påvirkes til at tænke i anderledes baner. Det skal man altså ikke. Annie, der var jo en gang, hvor der var mange, der så på homoseksuelle, ligesom du gør. Og det gjorde jo, at der var mange, der ikke turde at springe ud og var i skabet hele livet, men egentlig følte sig selv som homoseksuel, men ikke turde. Nu har vi jo en kultur i dag, hvor det er vedtaget, at man gerne må være homoseksuel, og det er der ikke noget galt i, selvom du synes, at det er unormalt og ulækkert. Tror du ikke også, det kan være meget godt for, lad os nu bare sige, en ung teenager, der sidder der i en eller anden lille provinsby, hvor der ikke er andre homoseksuelle, og så ser vedkommende vild med dans, og så ser han, okay, man kan faktisk godt danse sammen to mænd, og jeg kan egentlig godt stå ved mig selv, og jeg er sgu homoseksuel. Tror du ikke, det kan være meget godt? Nej, det synes jeg. Jeg synes, man skal ikke lave om på det, ikke? Altså, nu sagde du, at jeg havde skrevet videre styggeligt, og det er altså noget, der står i Bibelen, ikke? Altså, jeg er religiøs, og jeg vil gerne have, at homoseksuelle kommer i kirke. Det vil jeg meget gerne have. Men jeg vil ikke have, at de bliver viet i en kirke. Så skal de gå op og blive registreret et eller andet sted. Men altså, man kan ikke... Altså, Gud vil gerne... En præst vil, fra Gud, han vil gerne velsigne den ene og den anden, men han vil ikke velsigne deres relation. Det er altså imod min religion, simpelthen. Og jeg er altså jeg er ikke sådan en med hængeører, og der sidder heller vand ud af ørerne og sådan noget. Det er jeg absolut ikke. Nej. Men Annie, jeg skal lige høre, baserer du alle dine holdninger på en flere tusind år gammel bog? Jamen altså, Bibelen er jo evig gyldig, sådan er det jo bare. Okay, så alt det andet, der står i Bibelen, det tror du også på? Jeg tror på meget af det. Okay. Det gør jeg, men altså, det er jo mennesker, der har fortolket den. Er du egentlig godt klar over, at du er homofob? Altså, det er en person, der nærer afsky eller frygt for homoseksuelle og deres seksualitet? Jeg er altså absolut ikke bange for dem. For ved du hvad, okay. jeg kender nogle utrolige søde nogen, som er homoer. Det men gør jeg altså virkelig, og jeg har kendt mange igennem min branche. Men afsky? Nej, jeg har ikke afsky for dem. Du sagde, det er ulækkert og unormalt. De skal bare ikke pådute mig det. Jeg skal ikke sidde og se på det. Det skal jeg altså ikke. De skal ikke... Men du skal sidde og se på heteroseksuelle par. Nu er jeg jo helt vild med dans, ikke? Og jeg har jo også dengang, at vi startede karnevalet inde i byen i København, ikke? Og alt det der. Ikke? Mm-hmm. Der har jeg været med i nogle år, hvor vi dansede på Brusten der i store shows og alt det der. Ikke? Mm-hmm. Inden det blev forflyttet, ikke? Til Fælledparken, eller hvor det er i dag. Så noget, det synes jeg er dejligt med festlig musik og sjovt og ballade. Men lige så snart der er den der Pride-parade, altså, jeg synes, det simpelthen er så ulækkert. Det synes jeg. Men Annie, jeg skal bare lige prøve at forstå, hvordan, hvis nu to mænd danser sammen på samme måde som en kvinde og en mand, hvordan bliver du påduttet nogen seksualitet der? Det gør det vel også, med, når det er heteroseksuelle par? Så er du vel homofob, hvis et homoseksuelt par ikke må danse sammen, men det må det heteroseksuelle godt. De må godt danse sammen, men de skal da ikke ødelægge en god udsendelse. Men lad dem dog bare ødelægge den udsendelse, men det kunne jo være, at der var nogen, der tænker som mig, ej, nu er det for meget, nu gider vi ikke se det. Og så kan det være, at seertallerne falder, det ved jeg ikke. Annie, der er en lytter, der spørger, satte den gæst, jeg har igennem, kryds ved stram kurs til valget? Det kan jeg jo lige spørge dig om. Om hvad for noget med... Der er en lytter, der spørger, om du stemte på stram kurs til Folketingsvalget. Er du da galt? Det gør jeg da ikke. Nå, okay. Jeg synes da, han er forfærdelig. Altså, vi skal da være søde ved alle menneskerne. Men tror du ikke, homoseksuelle synes, at du ikke er særlig sød ved dem lige nu, når du siger unormalt og ulækkert? Jeg er meget sød ved dem, hvis det er, jeg møder dem. Og jeg er meget sød ved dem, og de kan godt... Ja. Altså, dengang jeg var ung, og vi gik til... Dengang rejsebranchen var meget spændende. Der var det jo sjovt at gå til, der gik vi, altså branchen var helt anderledes dengang, ikke? Og der gik vi jo sammen til alle de der receptioner, vi var til, fordi det var jo sjovt at gå sammen. Annie, jeg er nødt til lige at stoppe dig. Du slutter dit læserbrev med at skrive, gav vide, hvad Laxholm siger til denne nye udvikling. Hun virker meget normal, og det er altså dommeren Anne Laxholm. Ja. Og vi har faktisk skrevet til Anne Laxholm. Og altså spurgt, og hun bliver nødt til at sige OK, fordi hun er dommer i programmet. Nå ja, hun skriver: mit job som professionel dansedommer er at bedømme den performance, jeg ser på dansegulvet den pågældende aften. Jeg glæder mig til endnu en omgang Vild med Dans, som jo er dejligt underholdningsprogram, og jeg håber også, at Anne vil give programmet og hælde deltagerne en chance. Så hun accepterer jo i hvert fald, at de her to mennesker danser sammen. Det bliver hun da nødt til, hvis hun vil være dommer. Det kan også være, hun mener det jo. Ja, det tror jeg ikke, du får ud af hende. Det tror jeg ikke. Jeg tror, hun er en meget nobel dame. Du snakker jo meget om det her med normal, unormal, ikke? Og altså, vi kan godt blive enige om, at der er flest, der er heteroseksuelle. Ja, og færrest, der er homoseksuelle. Har du nogensinde gjort noget unormalt i dit liv? Nej. Nej, du har kun gjort normale ting? Ja. Nå? Nu griner jeg, det kan du ikke se. Du har aldrig gjort noget, som sådan stak lidt ud for det, alle gør? Altså, jeg har altid været meget fremme i skolen, da jeg var ung, og jeg har gjort ting før de andre har opdaget, at sådan gør man, ikke? Jeg har faktisk været meget in front, ja. Mm. Det har jeg. Og så ved jeg ikke, om det er normalt, det jeg gør. Jeg tror ikke, jeg tror, at de fleste, der kender mig, og nu kommer jeg altså i kirke, som jeg sagde, altså den ganske almindelige folkekirke, ikke? Og de synes da, jeg er anderledes og måske lidt mere frisk, end de er vant til nogle gange. Ikke? Mm-hmm. Så det ved jeg ikke, hvad man skal sige til. Altså, ja, hvad skal jeg svare? Du går klar over, hvis man er homoseksuel og hører det her, så kan... bliver man ked af det, ja. Ja, og jeg kan også godt lide, men ved du hvad, så jeg jo også det der Grand Prix. Ikke? Mm. Og så ser vi ham der, den østrigske skæggede sanger. Ja, det var da fremragende. Fuldstændig meget ud, som jeg ved ikke hvad. Hvad er det for noget? Det er da forfærdeligt at sidde og se på. Ja. Det synes jeg. Det er jo ligesom, hvad hedder det? SM, er det ikke noget, der hedder det? Annie, altså stiger dit blodtryk, når du ser homoseksuelle eller drag queens i fjernsynet? Jeg kan næsten forestille mig, at du sidder i din sofa derhjemme og koger, når du ser en homo. Nej, jeg siger bare, det er for meget. Altså, min mand tænker jo lidt af det samme som mig, ikke? Vi sidder og siger, ej, hvor er det ulækkert, ikke? Mm. Altså, det sidder vi og siger, simpelthen. Altså, får det lige op i smasken, ikke? Og som sagt, så kigger jeg væk, for jeg vil ikke se det. Jeg synes, det er... Altså, det er ikke meningen med livet her. Det er meningen, at vi skal formere os, og vi skal lave kernefamilier. Og jeg er jo bekymret for fremtiden, fordi der findes jo ikke så mange kernefamilier mere. Folk, de bliver dig og mig og mine børn, ikke? Og de kommer sammen, og så er der pludselig, fra der er to børn, så bliver det skilt værd. Så er der fire børn, og så er det fællesbørn, og så er der dine og mine, og jeg synes, det er noget rod. Annie, jeg skal lige høre, hvorfor går du egentlig så meget op i, hvordan andre ser ud og opfører sig? Altså, jeg går meget ud. Jeg går meget op i, hvordan folk ser ud. Jeg har også haft meget med modebranchen at gøre, og jeg har lavet mange modeshows, så jeg kan godt lide, hvordan man ser ud. Mm. Jamen, hvorfor går du så meget op i, hvis folk er homoseksuelle? Altså, hvorfor skal det tænde så meget op i det? Jeg går meget op i, at de begynder at blande. Altså, et danseprogram, der er der to, der danser sammen, og det er en af hver køn. Og så stusser jeg altså over, at man nu skal have to mænd, der skal konkurrere med en kvinde og en mand. Mm. Altså, det kan man jo ikke. Altså. Annie Skjold Jensen, du skal have tak for, at du er med her. Ja, okay. Og lurer mig, om du ikke kommer til at se Vild med Dans alligevel. Jeg tror altså ikke, du kan lade være. Ved du hvad? Det kan vi godt vide på. Okay. Jamen, ved du hvad? Jeg er meget stålfast, det er jeg. Okay, altså, og det er ligesom Anders Samuelsen. Ja. Ved du godt, hvordan det sidst gik med en, der sagde, at vedkommende var meget stålsat? Nej. Det var Anders Samuelsen, der sagde det om topskattelettelser, som han aldrig fik igennem. Så så det er spændende at gå, hvordan det går med det. Hvis du absolut vil vide, hvad jeg stemmer på, så er jeg stemt på Venstre. Nå, stærkt. Fordi jeg synes, at Lykke har gjort det godt, og jeg er ked af, at han ikke er på. Så fik jeg det ud i radioen, ja, selvfølgelig. Og jamen, jeg er typen der. Jeg står ved det, jeg mener. Mm. Og når jeg skal hen og stemme, så gider jeg ikke at trække tæppe for. Det kommer de andre at gøre for mig. De må meget gerne se, hvor jeg sætter mit kryds. Mm. Fordi jeg står ved mine meninger. Ja. Og jeg er meget godgørende, vil jeg også lige sige. Og jeg vil gerne være sød også ved indvandrere, ikke? Jeg har også undervist noget, og jeg har også haft nogle indvandrerbørn, som jeg har undervist. Mm. Så jeg er ikke racistisk. Jeg er absolut ikke racistisk. Nej. Det var bare fordi, der var en lytter, der spurgte, om du havde stemt stram kurs, så ville jeg jo lige sende spørgsmål. Nej, men altså, jeg hader den mand. Hvordan kan han overhovedet... Mm. Undskyld, jeg siger hader. Ja. Men hvordan kan han overhovedet få lov til at komme ind, blive opstillet? Altså, jeg forstår det ikke. Annie, der er et par enkelte lyttere, der giver dig ret, men langt de fleste af dem, der skriver ind, de er ret farvet over det, du siger. Vil du høre en sms her? Ikke hvis de bliver farvet over. Nå, det vil du ikke altså, høre. Altså, ved du hvad, jeg heller ikke gør? Jeg sms'er heller ikke. Nej. Der er lige en her, der skriver, der hedder Claus. Stakkels Annie, tænker om hun skulle få udvidet sin horisont. Hun lyder som om, hun helst vil leve i 1952. Held og lykke med livet. Større fordomme skal man lede længe efter. Godt program. God aften, skriver Claus. Ja, men det er jo sødt er. Men ved du hvad, jeg har udvidet min horisont. Jeg levede over i London og havde fuld fart på, da Beatles var der. Nå, stærkt. Så der havde jeg et arbejde derovre, og havde masser af penge, og hvad jeg... Og mødte min mand derovre, og jeg har ham endnu. Vi er nødt til at stoppe. Jamen, det gør vi så. Tak for, at du er med her. Ja. Det er godt. Okay. Hej. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste for ugen, der gik. Og nu skulle jeg gerne have Jordan Bassett med fra England. Are you with me, Jordan? I am, Pat. How are you doing? Oh, what a great sound. We have had troubles with the technical side, but now you're on a regular phone from London and it sounds great. Great stuff. Yeah. Okay, so Jordan, I'll just introduce this thing in Danish, so bear with me. Great. Ja. Jordan har været med her i AK47 rigtig mange gange. Han er lidt vores sådan blik på dansk musik udefra. Fordi når Gaffa og Soundvenue anmelder danske plader, så kan det måske blive lidt indforstået, og man kan måske lide dem i forvejen. Og så nogle gange, ja, er det egentlig en reel og sådan lødig anmeldelse, eller er det hele bare fedt lidt sammen? Så vi har det her segment, der hedder Anmelder Uden Grænser, hvor vi ringer til Jordan Bassett, der er musikjournalist for NME, det hedengangne magasin, som faktisk er lukket som magasin nu, men stadig kører på nettet. Og ja, der er Jordan simpelthen blevet headhunted til AK mange gange nu. Han har givet Peter Sommer 6 ud af 6 stjerner på et tidspunkt. Minds of 99 5 ud af 6. Så har han givet Baby in Vain 4 ud af 6. Så det er ikke fordi, han er sådan... han synes, dansk musik er dårligt. Overhovedet faktisk. Han er faktisk blevet lidt af en dansk musikfan. Men nu skal vi altså have, ja, måske hugget hovederne af nogle af de største inden for dansk musik. Vi har sendt dem 7 danske sange, eller faktisk ikke, det er 7 engelsksprogede sange begået af danske musikere, som vi alle sammen nok synger med på herhjemme eller danser med på. Det er Silver Flame med Dizzy, det er Sleep My Day Away med D&D, det er Open Wide med Tina Dickow, det er Oland, og det er, ja, Rocket Brothers med Kashmir, det er Thomas Helmig med Stupid Man, Sort Sol, Let Your Fingers Do The Walking. Ja, altså, kæmpe hits. Kæmpe store hits herhjemme i Danmark. Det er ikke med alle sammen, der er noget til udlandet, så nu er det jo spændende at høre, hvad udlandet siger til det. Jordan, let's start off with a song that you kind of like. Should we do that? Sure, yeah, that sounds like a good start. Let's hear Sleep My Day Away with D.A.D. What do you make of this, Jordan? Oh, man. Yeah, I was in a little quiet corner of the NME office there, and I was having a little dance to myself there. I really do have a lot of time for D.A.D. I've got to admit, I wasn't familiar with their work before you had me review their frontman Jesper Binz's solo album, Dying is Easy, Rock and Roll is Hard, about last year, I think it was, or perhaps even the year before. I think that like him, and like his solo record, which I enjoyed, the idea of a very likable band. There's a total lack of pretense to what they do. They just sound like they're having a good time. I mean, is it a little bit corny? Is it a little bit cheesy? Yeah, of course it is. And maybe that's to do with how it's aged. But I think what's great about DAD is that they don't really care about being cool. It's not about pretense. It's about writing a great pop rock song. And that's exactly what this is. It sounds like an absolute classic. It's got that real late 80s, early 90s Iron Maiden sound to it. And yeah, I absolutely love it. So when you say it doesn't get much cornier than DAD, it's not a negative thing. Well, no, I don't think it is, you know. I think it's okay. I think, you know, if it's corny and sort of uninspired, or it's, you know, boring, or it sounds like a band going through the motions, then yeah, okay. I mean, that's, you know, that's a problem. But DAD sound like they're having so much fun. They're having such a good time. And I think there's something really very infectious about that. Så det Jordan siger, det er altså corny, jeg ved ikke, hvad man skal oversætte det til egentlig. Det er sådan lidt kikset, men han synes også, det er super fedt, og han kan godt høre, det er et kæmpe hit. Jordan, actually, this song actually almost sent them to, like, that was almost their breakthrough abroad. But they never really made it abroad, but other than in Germany, but they almost made it in the US with this song. I know it has like 50 million plays on Spotify, this track. So yeah, I'm not surprised by that at all, though it is a shame that they didn't take off internationally. No, and it's interesting that, like, you know, I compare that this song to Bring Your Daughter to the Slaughter by Iron Maiden, and it's a real sort of similar vibe to it. And they beat Iron Maiden by about a year. This came about a year before that Iron Maiden track, so it's kind of interesting, you know, to think that they were slightly ahead there. Not to rush you, Jordan, but we have six more songs, so we're gonna hit Silver Flame with Dizzy Miss Lizzy. Sure. And Jordan, in Denmark, this is quite a banger. They played in at Roskilde Festival 3 years ago, and they released this song as a live version. And you can actually hear the audience, that there were like 60,000 people, like singing along as if it like their life depended on it. It's a true classic here in Denmark. But you actually only give this song 3 out of 6 stars. Why is that? Oh man. Well, I mean, 60,000 people can't be wrong, yeah. But, you know, I wouldn't want to argue with 60,000 people, but this song didn't really do it for me. You know, I mean, 3 out of 6 ain't bad. But, you know, if we're saying that the DAD song is a little bit corny and a little bit cliched, but in a quite sort of endearing way, this, I think, is similarly kind of corny and cliched, but without that levity that the DAD song had. It sounds pretty much like a standard hard rock ballad to me. Ja, hårdt om her for Jordan, han siger, at det er decideret plet og en rimelig standard hard rock ballade. Ja, så fik hårdt om her fra udlandet, men nogle gange er man nødt til at høre sandheden fra børn og fulde mennesker og folk fra England. Vi hopper videre. Thank you for that review, Jordan. I don't think you should go to Denmark within the next year after you said this, actually. okay, let's hear the next song. this is the queen of Aarhus, Tina Dickow, with the song Open Wide. What do you think of this, Jordan? Hey, yeah, it's a good song. Mm-hmm. This is a great pop song. you know, I mean, like, you know, it's a complete change of pace to D.A.D. And maybe it's a little bit sort of middle of the road and, you know, easy listening. But it's you know, it's a great song. It, it reminded me of Dido in a way. The melody sounded like a Snow Patrol song, Chasing Cars. And this that central lyric, keep your arms open wide, don't say no to anyone, but keep your heart safe inside. It's a totally brilliant, perceptive lyric. It's the kind of thing where you listen to it and you think, I can't believe no one thought of putting that in a song before. Okay, det er interessant, det Jordan siger her, fordi han roser Tina Dickow, god popsang, han giver den 4 ud af 6, det minder lidt om Dido. Og så siger han det her med, der hvor Tina synger, keep our arms open wide, don't say no to anyone, but keep our hearts safe inside. Der er jo det her med nogle gange, når jeg tænker sådan, hvor danskere skriver noget på engelsk, altså er det bare noget mere virkelig bagl, altså hvad tænker englænder egentlig om det der engelsk, vi sender ud? Men her er Jordan jo, altså fuldstændig overbevist, han siger sådan, hvorfor der ikke nogen, der har skrevet den tekst før, det er fremragende. Så ros til Tina Dickow her. But why don't you give it 6 out of 6 then, if it's such a good pop song? Well, because, you know, what is this song doing? Is it kind of, is it really inventive? Is it really... original? No, have we heard this kind of thing before? Yeah, of course we have. You know, having said that, it doesn't have to completely reinvent the wheel every time. It's really, you know, it's a really, really tasteful arrangement. The piano and the acoustic guitar are really sort of well balanced. You've got this sort of slide guitar that's a nod to country music. So I think, you know, there's a real virtue to not necessarily having to reinvent or do something amazing, but just doing the thing that you've chosen to do and doing it very well. Let's hear the next song, Jordan. I miss you so much, boy. Yeah, we have Kashmir. Actually, they don't exist anymore. The front singer, he's become a painter instead. With this album, is actually where David Bowie got interested in them, and he actually listened to it, and then he featured on their next album. Then you know that. You give this song 4 of 6, and you write something, you said something to me before we went live here. This song has an element of the Benz era Radiohead. So you think it's similar to Radiohead? Yes, I think so. I think that, you know, the guy has a voice that kind of reminds me of Tom York's at that time, particularly. Mm. You know, it's kind of this kind of reedy, kind of high pitched vocal, which sits at odds with this quite sort of dense music. Mm. And the music has that slightly sort of lopsided, sort of left field kind of feel that Radio really honed at that particular period in their career. Actually, it's quite funny you say it, because Kashmir has often been, I don't know, like accused of stealing a little too much from Radiohead, like the similarity was a bit too obvious. I never really listened to that much to, yeah. I think they do listen to Radiohead, but actually, you know, like this song, like Kashmir, they were huge in Denmark once. When they played at Roskilde, 70,000 people would show up, and every teenager would have a Kashmir t-shirt on in the end 90s, start of the 2000s. That's awesome. Yeah. Do you think this could make it in England if it came out today, the song? Yeah, totally. I mean, also, can you really criticize a band for having been influenced by Radiohead? I mean, how many bands have been influenced by Radiohead? You can't criticize a band for that at all. I think it's a really great song, and I think it's interesting also. The lyric goes, "I miss you so much, boy," which is a male narrator singing to a male subject, which sadly is still not that common in pop music, even today. So, you know, I think that's great, and that's a really cool progressive thing about this song. Are you surprised that they never they got some airplay here and there, but they never really made it big? Are you surprised they never made it big? Yeah, absolutely. I suppose maybe the Radiohead thing would go against them. Maybe that is, something of an explanation. If there's widespread commentary that they sound a little bit like Radiohead, and the world already has Radiohead, maybe that explains it. But I would have hoped and expected that they would have had a little more success than it sounds like they did. Yeah. Så Jordan siger altså her, at han er en lille smule overrasket over Kashmir. Altså, de har jo haft noget internationalt succes, men jo ikke sådan for alvor braget fuldstændig igennem og lavet usolgte koncerter, stadionkoncerter rundt omkring. Han er en lille smule overrasket over det, men siger også, det kan måske være, fordi det lyder. Altså, man har allerede Radiohead, så kan det være, at det her lyder lidt for meget som Radiohead. Men i hvert fald en flot bedømmelse her, Kashmir. Og der var også en flot bedømmelse af Sleep My Day Away med D&D 4-6 til begge to. Og også til Tina Dickow, 4-6. Det er jo lidt middelmodigt egentlig, 4-6. Det er sådan lidt en lala-karakter, men det er stadig meget flot, egentlig, 4-6. Han slynger ikke om sig med stjernerne, Jordan Bassett, ud over til Peter Sommer. Så var der så også Silver Flame, der fik 3-6. Let's hear a song that you don't like at all. It's Stupid Man with Thomas Helmy. Jordan, every time there is like a wedding or someone who turns 40, this song comes on at like 11 and everyone runs to the dance floor and dances to Stupid Man. But why don't you like it? Oh, you made me feel bad now. I mean, like, everyone looks like a corny, rubbish song at a wedding or a 40th birthday party, but this is not a good song. Surely no one could claim it is. It's absolutely ridiculous. It's like a novelty song. It's like Rick Astley, you know, Never Gonna Give You Up. Thomas here, he's singing the lyrics so passionately and so sincerely, spend the night with a stupid man, which is such a ludicrous kind of comical line, and the music is so sort of jaunty. It's like game show music. Surely he's in on the joke on this. He can't be taking this seriously. I think he is. Right, okay, well. I think it's also one of his few songs in English. He usually makes songs in Danish. What we were talking about before with Tina Dickow is that you were actually, you said her lyrics in English were very good. But do you think here it's clear that this is a Dane who doesn't have English as a first language? Maybe there's an element of that to it. Maybe there's an element of that to it. But I don't think it's even just that, because it's not necessarily the actual lines. It's the sentiment of it. Spread them out with a stupid man. I mean, it's funny. That is funny and silly. And I think it's the fact that he's singing this funny, silly sentiment. Like, it's the most serious thing in the world. It's the most important thing in the world, which comes across as sort of unintentionally funny, I think. Ja, altså det Jordan Bassett siger her, det er det her med at sige spend the night with a stupid man. Altså det er simpelthen, det er en fjollet tekst, og så synger Thomas Helmy det sådan helt alvorligt, og det gør det bare totalt latterligt, det hele med Jordan Bassett altså. Så lad os lige hoppe til Oland. I would say that I would just say about Thomas. Yeah. I give it 2 out of 6. Okay. on the understanding that it was tongue in cheek. If he's been serious, then it's a 1 out of 6. Jordan siger, at altså hvis Thomas Helmi siger, at det er sådan lidt for sjovt, så får han 2 ud af 6, men hvis han virkelig mener Stupid Man, så får han 1 ud af 6. Nå, Åland. Olan with White Nights. We don't have that much time, Jordan, so could you keep it short here? You give it 4 out of 6? Yeah, sure. It's a really cute song. It kind of reminded me of the Norwegian singer, Aurora. You know, it's got this staccato instrumentation offset by these kind of airy, ethereal vocals, which I think is really effective. And it's got that, you know, it's got a strange kind of otherworldly escapist feel, which I think is really neatly summed up by the lyrics, These Dreams Under My Pillow. Glimrende. Så Åland, det er godkendt for Jordan Bassett. Og så hopper vi simpelthen lige til Sort Sol. Let Your Fingers Do The Walking. Altså, fremragende her, det kunne være en David Lynch-film. Jordan, we only have 1 minute left. We could have done this for an hour, I think. We should have done this for an hour. if there's some of these bands that don't even play anymore, they're pretty old, all of them, not Åland maybe, but they're all over 40. Which band would you recommend on, like, go touring again and try to make it abroad? Like, which has the biggest potential? That is a difficult one. I mean, you know that I love DAD. I think they're a really, really good time band. I personally would go to a DAD gig. But in terms of, like, you know, who feels kind of current and relevant, Oland feels very current and relevant. Thank you. It depends what you're going for. Thank you, Jordan. And I think Oland actually is the one with the biggest success abroad right now, actually. So. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Nu skal vi dække en del af det her folketingsvalg, der blev snakket så meget om, som måske har været lidt underbelyst, nemlig moden. Fordi nu er der ligesom, kan man sige, nu er der kommet styr på, hvem det er, der fortsætter. Hvem der er ude, hvem der ikke kom ind. Og det vi vil se på nu her i AK24/7, det er, hvilke modemæssige tab vi måske kommer til at lide. Vi skal nemlig se på herremoden. Noget, man altså ret sjældent taler om, synes jeg, når det kommer til dansk politik, fordi man ofte bare tænker, i hvert fald mændene, det er politikertyper i jakkesæt. Men det virker til, at der er et par ret så farverige personer derude. Og nogle af dem er simpelthen ikke kommet ind. Så vi skal i dag se på fem forskellige, vidt forskellige personer og politikere, som ikke kom ind, og simpelthen se på, hvad det er, vi kommer til at... Hvilket tab blev vi kommet til at lide rent modemæssigt, altså hvad det var, de gik i gennem den her valgkamp, og hvordan det fungerede for dem. Så al fokus på politikken, den tager vi nu væk, og nu fokuserer vi udelukkende på moden. Og en, der ved en masse om herremode, herretøj, det er dig, Torsten Grundvald. Velkommen til. Tak for det. Du har skrevet en bog, der hedder Den Velklædte Mand, og du har også en side, der hedder det, hvis man går ind på det store internet. Så du ved en ting eller to om herremode. Ja. det kan vi godt sige. Og denne her opgave, den kan måske lyde lidt mærkelig, men jeg synes alligevel, det var interessant, fordi det gik op for os, da vi så det her med, hvem er inde og hvem er ude. Så kan man jo se over nogle af de her politikere, der er ude, som ikke klarede den, altså... af en eller anden grund ikke kom i Folketinget, så var der altså nogen af dem, som ikke bare havde et såkaldt lidt kedeligt jakkesæt på. Så sådan overordnet set, da du fik billederne af de her fem personer, hvad tænkte du så? Jamen, jeg tænkte, det var nogle personer, som var modige beklædningsmæssigt, som turde prøve nogle ting af. Og i den forstand, så synes jeg godt, man kan give dem nogle point. Ja, fordi, ja nemlig, og fordi der kan man netop sige det med, at der ofte bliver snakket så meget om politikere, som sådan nogle, der er lidt svære måske at nærme sig, og mange af dem er måske lidt tørre og kedelige, men der er virkelig i hvert fald til sådan rent stilmæssigt, der er der nogen, der faktisk har nogle chancer. Det er der. Og ja, altså, der er jo sådan, dem du har fundet frem her, de her fem stykker, det er jo nogle eksempler på det, vil jeg sige, i hvert fald nogle af dem, som prøver nogle ting af, som andre ikke rigtig tør. Og lige sige, vi har den her liste, vi har begået, det er selvfølgelig folk, der stillede op til Folketinget og prøvede at komme ind, men som ikke klarede den, som nogen, som vi lidt har tabt, fordi de kommer ikke til at få særlig meget skærmtid, må vi gå ud fra de næste fire år i hvert fald. Og vi har været ligeglade med, hvilke parti de tilhører, hvad holdninger de har. Det er egentlig bare i forhold til, hvad de går i. Ja, det vil jeg også sige. Altså det her... fra min stol, så har det alene noget at gøre med deres påklædning. Det har egentlig ikke noget som helst med deres politik at gøre. Mm. Og jeg kan lige sige dem, vi har nævnt, det er Kenneth Christensen Bært fra Dansk Folkeparti. Der er også Morten Marinus fra selv samme parti. Så er der Rasmus Paludan fra Stram Kurs. Så er der Claus Riskær Pedersen fra partiet af eget navn. Og den sidste er så Liberal Alliances Joachim B. Olsen, som heller ikke kom ind. Og lad os starte med den Dansk Folkeparti-politiker, som har været en ret så markant skikkelse på den danske politiske scene, men alligevel ikke klaret den i år, og det er fra Dansk Folkeparti, Kenneth Christensen Bært. Og det første billede, jeg har taget med til dig, Torsten, vil du prøve at beskrive det? Det er jo det her næsten berømte billede, som man følger lidt med på de sociale medier. Jeg har i hvert fald stødt på det flere gange, måske fordi jeg også interesserer mig for området. Men han er i TV-avisen Deadline, eller i hvert fald på Danmarks Radio, og der sidder han så i en meget, meget mørk jakke, den ser næsten sort ud, og så har han en meget næsten punkfarvet grøn skjorte på, med nedknappet flip, og så har han et ret lilla slips på med nogle små hvide prikker. Det er det, vi kan se her. Og ja, det skiller sig ud. Det er jo ret påfaldende. Altså, man kan sige, at han er i jakkesæt. Han er sådan set i den klassiske herremode, men den måde, han bruger det på, den er jo ret alternativ. Den er ret anderledes, det må man sige. Og som jeg lige nævnte lidt tidligere, så jeg synes jo, man sådan set skal give point til stilmæssige point til folk, der prøver nogle ting af, også for den sags skyld politikere, fordi vi er egentlig ret sådan konform og ens stilmæssigt, beklædningsmæssigt i Danmark, og det kan godt blive lidt kedeligt at se på, så derfor er det altid sjovt, når der er nogen, der prøver noget af, og det synes jeg helt grundlæggende, at man skal anerkende, også i hans tilfælde. Så jeg skal lige høre, som ekspert i klassisk herremode, altså er det et heldigt match, det her? Det kommer an på, hvad man vil. Altså hvis man har sådan lidt med, at det bare skal være sjovt og anderledes, og det er ikke så vigtigt, om det ser godt ud, eller om det er harmonisk, eller om det følger traditionen, jamen så kan du sige, så er han lykkedes i den forstand, ikke? Fordi det er meget alternativt, ikke? Og ja, nogen de trækker for associationer til den her til Joker-figuren og så videre. Altså, for jeg synes jo så, at man også skal stille lidt flere krav til påklædning. Det er ikke nok, at det ligesom er anderledes, og det er skævt og så videre. Jeg synes også, man skal stille sådan helt grundlæggende krav til det om, at det fungerer, det er harmonisk, det er, for at bruge lidt gammeldags ord, det er skønt. Det synes jeg er centralt. Og i den henseende, der synes jeg ikke, han lykkes overhovedet. Fordi netop farverne er den form for kontraster. Der skal være kontraster i en påklædning. Det er den måde, man får lidt energi ind i det, på en energi ind i påklædning. Men den måde, han gør det på der, det er jo noget, der sker i øjnene for langt de fleste. Og der er ikke ligesom nogen tradition rigtig, han spiller op af. En eller anden elegant tradition, han spiller op af. Det er ligesom kun den komiske tradition, man kan relatere ham til, ikke? Så farvemæssigt synes jeg, der er et problem. Så synes jeg også, der er nogle detaljer. Nu er det lidt svært, når han har helt sort jakke på, men hvis man ser på skjorten der, så er den en sort jakke, som grundlag er en meget sådan relativt formel jakke, ikke? Så kombinerer han det med en faktisk lidt casual skjorte, nemlig en button-down skjorte, der har sådan en skjorteflip, der er knappet ned. Så det træk, det er faktisk en lidt casual skjorte, så der er sådan lidt et mismatch der, synes jeg, mellem det formelle og det uformelle der ikke rigtig lykkes. Og så har du samtidig sådan et meget, meget habitagtigt slips, som det der lilla. Man kan sagtens gå med et lilla slips til et jakkesæt og så videre. Man går så normalt med det til et gråt jakkesæt eller til et blåt jakkesæt. Han vælger så her at sætte op mod sin sorte jakke, og det er bare ikke harmonisk, synes jeg, ud fra nogle sådan videre standarder. Det var et enkelt billede af Ken Christensen Bært. Jeg synes, vi skal tage et mere, Thorsten, før vi hopper videre til næste politiker. Og her har vi ham i... han står op for det første, eller kommer gående hen ad gangen på Christiansborg, tror jeg det er. Og i et noget andet look, vil du prøve at beskrive? Ja, der er vi så lidt mere over i den sådan traditionelle Christiansborg-habit. Det er en meget mørk koksgrå habit, gætter på. Det kan godt være, den er helt sort. Jeg gætter på, den er meget mørk koksgrå. Og han har hvid skjorte på, og så har han et gult slips. Og sådan, hvis man slår op i den store bog, så er det jo sådan set sådan ok traditionel kombination. Den sikreste kombination, kan man sige, som man ser også meget lykke, sådan en som lykke meget bruger, det er jo hele tiden noget med blåt jakkesæt, hvid skjorte, blåt slips, eventuelt mørkerødt slips, ikke? Så det er lidt mere kægt og modet, når man vælger gul slips. Men det kan man sådan set sagtens. Der, hvor jeg så begynder at skære i øjnene blandt andet, det er jo den måde, det der slips er gul på, eller rettere sagt, det er sådan meget ternet, voldsomt ternet. Igen, det er sådan... Der er ikke særlig meget raffinement i det. Det er i hvert fald det, jeg sådan først tænker, når jeg ser det. Jeg synes også, den skjorteflip, han har, den er sådan lidt for lille. Den er i forhold til den slipseknude, han har bundet. Og så det bælte, han har med det der meget store, flade sølvspænde der, han har på. Jamen, det synes jeg også er sådan lidt, det er jo noget, man normalt bruger til sådan lidt grovere beklædning af eventuelt jeans eller chinos eller et eller andet. I hvert fald, jeg er ikke på den måde super glad for den, de detaljer. Og detaljerne er ekstremt vigtige, når man taler et jakkesæt, fordi det netop er ret ens set udefra. Så der, er det det, der går mange jakkesæt rundt på Christiansborg? Ja, ikke? Så den måde, man skældner mellem jakkesætten, og folk de taler om det der med, at det er sådan et kedeligt jakkesæt, så er sådan en som jeg er selvfølgelig også ekstremt nørdet med området. Det vil sige, nej, nej, der er kæmpe forskel på de her jakkesæt, og hvordan folk de bruger dem. Og der er virkelig nogen, der gør det. Set udefra, så kan det måske se ud som om, jamen, de har mere eller mindre de samme sådan farvenuancer på osv. Men der kan faktisk være ret stor forskel, ikke mindst på den måde, som jakkesættet sidder på personen. Det er snit, jakkesættet har. Det er helt, helt afgørende. Og der kan man, et godt snit, kan man virkelig komme godt afsted i sit jakkesæt. Omvendt kan man fejle ret meget, hvis det ikke sidder godt. Der er nogle detaljer, der ikke helt, ikke helt spiller. Men lad os prøve at hoppe videre til en mere. Nemlig ham her. Claus Riskær Pedersen, han stiftede sit eget parti, og ja, det lykkedes jo ikke at komme ind. Men Claus Riskær har været i det her game i mange år. Men vi har fundet nogle lidt nyere billeder af ham, blandt andet her fra valgkampen, hvor han stiller op. Ja, her står han jo. Ja, umiddelbart så kan jeg egentlig godt lide den kombination, der han præsenterer. Altså han har jo sådan en brun jakke på, det kunne være en tweedjakke, en let tweedjakke, sådan ensfarvet brun. Og så har han en lyseblå skjorte nedenunder og et lyseblåt slips. Det er sådan set en OK-kombination, sådan en anelse mere uformel kombination af, end det klassiske brug af det mørke jakkesæt. Så jeg vil egentlig godt give lidt point for det. Men er den ikke også... Altså, man skal jo vide en ting og to om mode for at lave den her kombination, eller hvad? Jeg tror bare ikke, jeg vil stå derhjemme og tænke det. Nu har jeg jo set nogle andre foto af ham, og sådan bedømt på det der, så tror jeg, han har været lidt heldig her med at lykkes med noget. Og det ser man blandet i, at det, jeg for eksempel ikke så godt kan lide ved det, det er den måde, han har bundet slipset på. Ikke? Det er et meget klassisk blot forretningsslips, som han har bundet i sådan en meget glat knude, som man typisk netop vil gøre med. Eller man kunne gøre med et traditionelt jakkesæt. Ikke? Når han over sådan en brun jakke, så ville jeg måske gerne have haft en lille fold i slipseknuden, eller noget andet, der sådan gav lidt charmerende krøl ind i krølleri ind i påklædningen. Men ellers, det jeg jo synes, der er interessant med Claus Riskær Pedersen, og også det, på det her foto, det er jo, hvor fanden har, jeg undskylder bare, men hvor delen har han fået fat i sin påklædning henne? Fordi når jeg har set på de der forskellige jakker, han har på, og det ene og det andet, jamen, så er der altså ikke noget, man lige handler ude i butikkerne nu til dags. Med mindre man går hen i genbrugsen og finder en gammel jakke. Og jeg tror lidt, det er der, vi skal hen. Altså, fordi hvis man ser på den jakke, han er på der, hvis man ser på det revers, altså de der klapper, der ligger foran på jakken, der ligesom er foldet om, så er det meget karakteristisk, at de sidder meget lavt. Altså, der er sådan... Det er sådan en modemæssig detalje, som hvis man følger med, som man lægger mærke til. De sidder altså meget lavt, og vi skal langt tilbage i historien. Vi skal tilbage til 90'erne og 80'erne for at finde revær, der sidder så lavt på en jakke. De der er sådan hakker ind der. De der hakker, de sidder meget højere på jakkerne i dag, og de er jo øvrigt også bredere, de her revær-klapper på jakken. Og her, der har du altså nogen, der sidder lavt, og altså er ret brede. Og der skal man tilbage til 90'erne og 80'erne. Og som sagt, enten så har han fundet den i genbrugsen, de her forskellige jakker, eller, og det tror jeg, det gætter jeg på, jeg ved det ikke, men jeg gætter der på, at han nok har stukket hånden dybt i klædeskabet og fundet nogle af de gamle sager fra hans heydays i slut 80'erne og måske også i 90'erne. Og grund til, at jeg også siger det, det er, at jeg kan se på nogle af de her jakker, at de er virkelig vellavet. Altså, der er nogle af dem, de har håndsyde skuldre, de er håndpikeret, og det er gode sager, sådan forarbejdningsmæssigt. Det er jo sikkert nogle dyre jakkesæt, han har været så tidligere. Man kan også se i dag, de er lidt store til ham. Han er jo sådan en meget ranglet mand, men de ser lidt store ud til ham i dag, det gør de, ikke? Og skuldrene er sådan lidt brede og sådan, og det var jo også stilen tydeligere, og så er han måske endda blevet endnu tyndere, ikke? Så. Hvor er vi egentlig henne der? Det er jo det er interessant der med, når vi snakker meget om i jakkesæt, det med størrelserne. Så snakker meget om de her altså 80'er sæt med store skulderpuder, der virkelig er i gang i. Eller ja, du kan se, ja. Eller du kan se en eller anden. Ofte i Italien ser du nogle ældre mænd, de går i nogle kæmpe jakkesæt. Så har der været så meget snak om alt det her. Alting skal være så slim og slim fedt, men det kan også næsten blive for slim. Altså, hvor er det, vi er henne lige nu i 2019? Der er ved at ske noget. Altså, siden slut 90'erne, starten af nullerne, der er den sådan, den smalle måde, slim fit måden jo hersket, uindskrænket. Altså, alt har været sådan ålestramt. Jakker og bukser og skjorter og det hele der ligesom skulle blive været klæbet på kroppen nærmest, ikke? Og det har jo klart været et opgør eller reaktion på meget af 90'erne og de sådan større og mere rummelige snit. De seneste år er der så begyndt at være sprækker i det der slim fit. Det ser man dels sådan på modescenen og catwalken og sådan noget, men man ser det også i byen og i butikkerne, at man kan for eksempel få lidt løsere bukser i dag og sådan en faktisk en lidt løs dobbeltradet jakke, det er også noget, man støder på, ikke? Men altså, den er slet ikke sluppet sit greb endnu, den her meget stramme måde. Vi går videre til den næste mand. Det er Rasmus Paludan, meget glad, omringet af en masse politibetjente, men det er jo det tøj, han er på, vi ser på her. Så Torsten, hvad ser du? Ja, den første udgave der, det tænker jeg, nu er, så vidt jeg ved, så er han jo advokat, sådan. Og det er jo sådan en rigtig klassisk advokattøj, han har på, med et par grå bukser og en blå jakke og en pæn skjorte. Det kan godt være, at han har den en sart pink nuance, den der, eller den helt hvid, det kan jeg ikke helt se på skærmen, men i alle tilfælde, eller begge tilfælde, så er det jo sådan en advokatdress, han har der. Der kunne han jo nærmest lige have forladt kontoret og så og tage ud og demonstrere. Men det er simpelthen, det er et okay nydeligt outfit? Jamen, der er ikke så meget at sige til det der, andet end det er så, altså... Der er jo ikke noget slips. Der er jo ikke noget slips der, nej. Der er jo mange, der ikke gør det i dag, bruger slips, og det er måske også været lidt underligt i den sammenhæng, netop, altså, han er ude og gå for at demonstrere, og jamen, det kunne da have set sjovt ud med slipset. Altså, han trækker jo opmærksomheden lidt væk fra sin påklædning, ved ikke at tage slipset på. Det er jo meget neutral påklædning. Mm. Så har vi et andet billede med Rasmus Paludan, og her der har han... Det er en vild sampling, ja. Fordi han har også en North Face-jakke, ud over et jakkesæt, ud fra. Det har man set mange gange i Paludan, når han får en for windbreaker ud over et jakkesæt, og så har han også en sixpence. Ja, den er ret vild og avanceret. Jeg kan jo ikke ved ikke helt præcis, i hvilket omfang han har tænkt over det, og hvor tilfældigt det er. På den ene side, så har han jo tænkt over det. Det er jo tydeligt, fordi... Altså, det slips, han har, der har et slips på, kan man se, og en hvid skjorte, og slipset har... Han har rigtig gjort sig umage med slipseknuden, tror jeg, og slipset er meget sådan kul, spraglet i det. Mm. Og så har han altså den her sixpence på hovedet, som er sådan lidt en almodig ting, og sådan set også uformel beklædningsgenstand. Og så har han altså den her moderne North Face vindjakke på, i et eller andet nylonstof, som... Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Den er lidt mystificerende, og det er jo måske sikkert også pointen. Altså, jeg tror ikke, at han har fuld kontrol over de der midler. Jeg tror bare, han har haft sådan et eller andet med, at måske har han fokuseret på nogle enkelte ting, og så har han så stået og lige manglet at have en jakke på, og så har han, altså taget den der, der lige var ved hånden på sig på. Som en ekspert i klassisk herremode, Torsten, hvad tænker du om sixpence? Hvis man har et hattehoved, så er den der glimrende. Nej, det er jo... Jamen, de er... I den rette sammenhæng, så er de jo... Så fungerer de. Ja. Jeg kan ikke sige noget generelt imod den. Jeg synes igen, sådan en som den har nogle meget stærke forbindelser, familielighed, eller familieforbindelser næsten, til andre beklædningsdele. Så den kalder ligesom på noget. Den kalder ikke på et formelt jakkesæt. Den kalder ikke på nylon. Den kalder... på måske en tweedjakke, et par kraftige chinos, et par kraftige brune lædersko. Så det er vigtigt at bruge den på den rigtige måde. Jeg har besøg af ekspert i herremode, der har skrevet bogen Den Velklædte Mand, Torsten Grundvald, og vi ser på nogle af dem, som ikke kom ind i Folketinget, er mænd, og vi dykker fuldstændig ned i moden. Det er tøj, de ligesom bærer, og så skal vi til sidst finde ud af, hvilket... stilikon, vi kommer til at savne allermest. Og lige nu er vi ved Rasmus Paludan, og jeg fandt et par billeder frem. Og du har allerede sagt en del om Rasmus Paludan og hans stil, men vi bliver nødt til at lige finde et billede, eller snakke om billedet mere, fordi ja. nu, nu sker der noget helt, helt nyt. Det gør der. Altså, han er stadig i, eller har endnu mere end faktisk på det forrige billede, placeret sig i den, inden for det, jeg vil kalde klassisk herremode, som jo altså meget går på det der med skjorte, slips, jakke. Og det er jo det, han har på her. Han har en... skjorten er sådan set relativt rolig, så vidt jeg kan se, i en lyseblå nuance. Og jamen, så bærer han jo så et ret specielt slips, sort-hvid slips med figurativt. Altså, der er nogle figurer på, som man kan se, for så vidt jeg ikke fuldstændig kan se. Er noget fra Star Wars? Eller jeg tror, det er de der fra Star Wars. Det er jo sådan et Anders Sand-slips, eller pizza-slips, eller hvad man nu kan kalde dem. Altså, som et fjolle-slips. Og så er der den her pink jakke, som er måske en bomuld. Og jamen altså, hvis man fjernede slipset, og måske åbnede den øverste knap derop, så ville det jo være sådan et næsten sådan dandificeret udtryk, en næsten sådan flamboyant, måske næsten ligefrem elegant udtryk, han havde gang i. Med det slips der, ikke, så synes jeg, tingene falder sammen. Altså, så synes jeg, udtrykket falder sammen rent stilistisk. Mm. Ud fra sådan en betragtning af, at det skal se godt ud. Er det for pjattet? Ja, det bliver for pjattet. Det trækker i forskellige retninger på en måde, som man ikke rigtig kan finde ro. Og det eneste, der ligesom er tilbage, det er sådan grinet. Mm. Og det kan sådan set være fint nok, hvis det er det. Men igen, hvis man har ambitioner om, at det også skal se godt ud, jamen så synes jeg ikke, det lykkes. Det var Rasmus Paludan. Hvis vi lige skal slå en sløjfe på ham... Er han et modeikon, vi godt kunne komme til at savne, hvis vi bare altså kun ser på det tøj, han går i? Ja, jamen, beklædningsmæssigt, så er han da, så er det da, ja, underholdende at se på ham, fordi han prøver noget af, som jeg startede med at sige. Det er jo, de fleste er ekstremt forsigtige tøjmæssigt, og han er så en af dem, der prøver noget af, og det synes jeg helt grundlæggende, at man skal værdsætte. Mm. Og så fra en, der prøver noget af, til en... i hvert fald er han blevet med årene noget mere klassisk fyr, og det er Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance, som jo heller ikke kom ind i år. Thorsten, du har set et par billeder af Joachim B. Olsen her. Vi kan bare starte med det første her. Ja. Det bliver meget klassisk, eller hvad? Ja, altså jeg har meget grundlæggende, så jeg har meget stor sympati for hans konsekvente brug af jakkesættet, og det fornemmer man. Han er meget sådan, det bruger han, og han gør det igen og igen, og han synes, at han kan godt lide det, tror jeg. Og jeg er selv sådan, jeg synes, jakkesættet kan enormt meget, hvis det bruges rigtigt, og så videre. Så jeg er meget sådan sympatisk indstillet, det vil jeg sige, sådan helt fundamentalt, i forhold til den måde, han gør det på. Men, så der er et men, og det er jo så lidt mere den måde, han bruger det på. Og jeg synes egentlig, han er jo godt eksempel på, det er ikke, fordi han bruger nogle ytrerede, et vanvittigt slips, ligesom de andre, eller sådan noget. Han holder sig sådan set inden for en eller anden form for sådan, man kunne kalde harmonisk historie i brug af jakkesættet. Samtidig er det ikke sådan super kedeligt, han kan finde på at tage et orange slips og sådan, ikke? Det, der egentlig er mit største anke ved det, det er meget noget med detaljerne, og det er meget det der med jakkesættet snit og pasform at gøre, som jeg synes er ekstremt vigtigt. Hvis man skal lykkes med et jakkesæt, så skal det simpelthen sidde godt. Snittet er helt fundamentalt. Så man går tilbage i jakkesættets historie, de 200 år, det sådan cirka har eksisteret, så vil man finde ud af, at det alt afgørende med et jakkesæt, det er sådan set ikke, det er, at det sidder super godt på ejermanden. Og der er jo ingen tvivl om, jamen den mand, han er jo fantastisk veltrænet og muskuløs og så videre, og han kan banke os alle sammen med venstre arm og så videre. Men altså, jakken, den er, som vi ser den her, der ser vi så, at han kom gående i gråt jakkesæt, og den er, det synes jeg er et meget godt eksempel. Man kan se, at den er på nogle måder, så er den jo tilpasset ham, altså, men samtidig ser man jo også, at den på en eller anden måde for lille jakken, ikke? Ja, det er ved at sprænge den. Det ligner lidt, at ved at sprænge den, nemlig. Det gør det, altså, ikke? Man kan se, hvordan, igen, det revers har talt foran, som altid er en god indikator, ikke? Det er sådan virkelig buer, fordi den ligesom er for lille jakken over hans brystparti. Og i kombination med, at du har det der meget smalle revers, så ser det hele meget, meget sådan stort. Han er ved sådan, nærmest sådan supermand-agtigt at forvandle sig ud af den jakke der. Og jamen, det er jo ikke balanceret, det er ikke harmonisk. Og Det kan jeg ikke så meget give point for. Og så bryder jeg mig ikke særlig meget om skjorteflippen, og det har jeg lagt mærke til flere gange. Han har de der bøjede skjorteflipper, eller snipper på skjorteflippen, som bøjer ind af, som jeg synes er ret uheldig. Og på det der billede, som jeg også ser der, hvor han har gul slip, der har han bundet en meget, meget hård Windsor-knude, som jeg heller ikke bryder mig om. Altså, det mangler noget, han mangler noget raffinement i detaljerne, som jeg synes trækker fra, selvom jeg er positivt indstillet over for hans brug af jakkesæt. Ja, det her med kraven, som sådan bukker lidt, ja, lidt ind af. Flippen, ja, flippen der, den der det går noget, faktisk igen, ja. Det går igen. Den er helt gal. Den er ikke god. Men den er i hvert fald givet videre til Jørgen B. Olsen. Fordi jeg tror ikke, han stopper med at gå i jakkesæt, selvom det ikke er på borgen længere. Det er mit bud i hvert fald. Nej, men jeg skal vælge, så man skal bare sørge for, at jeg opfordrer ham og andre muskuløse og veltrænede mænd til at kigge lidt på Arnold Schwarzenegger og nogle af de tidligere. Ja, for det er egentlig min næste spørgsmål. Altså, hvad gør man, når man ligesom har lidt mere muskelkraft end os to? Jamen, det er svært, for det er faktisk nogle af dem, der har sværest ved at finde jakker, fordi de sådan næsten sådan strider mod, hvad stoffet gerne vil, og den kropsform, de har, ikke? Det strider mod hinanden. Men de skal jo simpelthen finde en jakke, der er stor nok, ikke bare over skuldrene, men også over, at der simpelthen har stof nok. Og samtidig lægger sig godt til hofterne og sådan. Og det kan man se ved Schwarzenegger. Det han så også har gjort, og det ved jeg, det er, at han går til sin skrædder. En rigtig skrædder. Ikke sådan en, der siger, nu måler vi dig lige op, og så får vi lavet et skræddersyet jakkesæt i gåseøjne, som der er en del butikker, der tilbyder. Det er det såkaldt målkonfektion. Det kan være fint nok, men det er slet ikke nok til sådan en som ham. Han skal gå til en rigtig skrædder, der kan sørge for at få alt det stof ind i jakken, der nu er behov for. En rigtig skrædder. Den sidste, vi skal ind på, det er en farverig personlighed, både rent personlighedsmæssigt, politisk, men i den grad også, når det kommer til mode. Det er Morten Marinus fra Dansk Folkeparti, og han kan jo også bare gå i noget meget mere standardagtigt tøj, men det her billede, jeg har fundet frem, det er der i hvert fald godt gang i. Det er der. Det er Dannebrogs jakkesættet. Altså, man står i et rødt og hvidt jakkesæt fyldt med Dannebrogsflag, og skjorten, den har også nogle røde knapper og det ene og det andet. Så det er jo sjov ballade på Jakob Haugaard maner. Og det er underholdende. Jeg synes måske, det stikker ud. Det er anderledes. Det er sjovt. Det er jo ligesom svært at være uenig i. Samtidig så er det måske ikke så fantasirigt, fordi der er jo allerede andre, der har gjort det netop Haugaard, som allerede, altså han stjæler sådan, som jeg oplever lidt, Jakob Haugaard jakkesættet der. Og er der er også en eller anden fodboldtræner, der har med at hoppe i et eller andet vildt jakkesæt. Ja. Og er det sjovt? Jeg synes ikke, det er specielt sjovt. Nu ser jeg jo rigtig, rigtig, rigtig meget, og jeg har set sådan noget der mange gange, og som sagt, og jeg ser det bare som sådan en gentagelse af en figur, man allerede har set. Og derfor bliver det ikke så overraskende og anderledes for mig, når det kommer til stykket, og derfor ikke specielt sjovt. Hvad så med det her? Ja, klaver, jakkesættet. Nej, undskyld, ikke klaver. Det er fjernsynsskærms, pauseskærmsjakkesættet. Mm. Hvad vi skal kalde det, som altså er blevet klippet op. Og vi har sådan en gammeldags pauseskærm på fjernsynet i de der forskellige, med de der forskellige farver, som så er blevet syet om til et jakkesæt og slip selvfølgelig også. Og ja, jamen, der følger han det spor, som han har lagt ud med Dannebrogs jakkesættet. Det er anderledes, men grundlæggende inden for den sådan samme spor. Og Jakob Haugaard sporet der. Så altså, jeg bliver ikke så imponeret. Det gør jeg ikke. Men jeg synes da, kan jeg bedre egentlig lide sådan en som, hans partifælle, det er ikke som sådan set prøver nogle ting af på egen hånd. Altså Bert, ja. Ja. Men to sekunder, vi skal jo have en vurdering, en samlet vurdering. Man kan sige, nu har vi været igennem fem forskellige personligheder, som ikke kom i Folketinget, og som vi derfor formentlig ikke kommer til at se så meget til, som vi har gjort under valgkampen. Og spørgsmålet er jo, hvem vi sådan rent stilmæssigt kommer til at savne allermest i billedet. Og det ene bud, det var jo Kenneth Christensen Bert. Og vil du sådan kort sætte nogle ord på ham, lige for ham opsummeret? For underholdningsværdien, så tror jeg faktisk, det er ham, vi kommer til at savne mest. Hvad med Claus Riskær Pedersen? Hvad er det ved hans? Jamen, jeg synes, jeg er lidt ærger. Sådan en som jeg, som er meget interesseret også i skræddersyet jakkesæt og god kvalitet og det ene og det andet. Jeg kommer måske sådan personligt til at savne lidt mest Claus Riskærs jakkesæt, fordi de er sådan lidt en udfordring i forhold til, hvor er de fra, den der jakke der, hvilken årgang er det, og så videre, ikke? Mm. Så. Og så er der Paludan. Jeg ved ikke, om det er, han har nu, ja, det er måske også lidt underholdende, ja. Jeg er lidt mere, jeg vil ikke ligesom sige, at det er hans påklædning, jeg kommer til at savne mest. Og så er den måske mest klassiske, stilrene Joachim B. Olsen, men som også havde et par mangler. Ja, altså jeg vil sige, hvis jeg skal forsøgsvis prøve og det andet perspektiv at sige, hvem kommer til at savne mest for sådan et eller andet. Jamen, jeg kan næsten ikke tage de ord om i mund, for jeg synes ikke, de passer her, men altså mere sådan skønhed og elegance og sådan noget med at holde en tradition i live, så bliver jeg jo nødt til at sige Joachim B. Olsen. Altså, på trods af de sådan faktisk næsten katastrofale mangler, jeg synes, der er ved noget af hans påklædning. Og Morten Marinus, Dannebro og pauseskærmsjakkesæt kommer du ikke til at savne? Nej. Men nu fik du lige kort nævnt, det lød til, at det står mellem Claus Riskær Pedersen og så Kenneth Christensen Bært fra Dansk Folkeparti. Altså, hvilken af de her, du kommer til at savne mest, når det kommer til det stilmæssige? Men Thorsten, du bliver nødt til at tage et valg. Ja, men det, jeg bliver nødt til så også insistere på, når jeg siger stil, så handler det ikke om, så handler det ikke om god stil. Det er fair. Noget her, ja. Der synes jeg, at Kenneth Christensen Bært har haft den største underholdningsværdi. Jamen, så giver vi den til ham. Ja, lad os gøre det. Jeg siger tak for nu, siger Kenneth. Thorsten Grundvald, du er ekspert i klassisk herremode, og så har du skrevet en bog, der hedder Det Velklædte Mand. Ja. Tak, fordi du lige var med på den her lille øvelse. Selv tak. They seek him here. They seek him there. Clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon and his raked up tight, he feels a dedicated follower of fashion. He loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, and next week he's in stripes, 'cause he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. His world is built round discotheques and parties. His pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Shop just like a butterfly. In matters of the cloth, he is as fickle as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der

fantastiske show. Det bliver præsenteret om lidt. Den bedste musik, de utroligste ord, og helt uafhængig af shit. Så bliver det nok på alle måder en højsrigt program. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Du lytter til Radio 247.